बीजों के बारे में सब कुछ, लेखन मेलविन बर्गर, चित्र एना डिविटो, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। बीज क्या हैं, वे कहाँ से आते हैं, उन्हें पौधे बनने के लिए क्या चाहिए, आइए सुनते हैं बीजों के बारे में सब कुछ। बीज आपके चारों ओर हैं। अगर आप आड़ू या बेर खाएंगे तो उनके अंदर एक बड़ा बीज होगा। सेब और नाशपाती में छोटे बीज होंगे। टमाटर या खीरे के टुकड़ों को देखें, उनमें जो छोटी सफ़ेद चीज़ें आप देखेंगे वे बीज हैं। एक बलूत या अखरोट को तोड़ें, अधिकांश नट भी बीज होते हैं। सूरजमुखी, डेजी या अन्य फूल तोड़ें। क्या आपको उनमें एक साथ बीज पैक किए हुए दिखाई दिए? पास की दुकान में जाएं, आपको वहाँ मटर और राजमा मिलेगा। चावल और मक्का, गेहूँ और जई, ये सभी बीज हैं। बीज बढ़ते हुए पौधों से आते हैं। बीज नए पौधों की शुरुआत करते हैं। बढ़ते पौधे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बीज बनाते हैं। खुद करें, अपना बीज संग्रह बनाएं। 12 अलग अलग तरह के बीज इकट्ठा करें। फलों और सब्जियों, पेड़ों, फूलों और दूसरे पौधों से बीज ढूंढें। अलग अलग तरह के बीज आपको कैसे दिखते हैं? अंडे का एक खाली डिब्बा लें। हर तरह के बीजों को उसके अलग अलग कपों में रखें। कपों पर लेबल लगाएं ताकि आपको याद रहे कि आपके बीज किस पौधे से आए थे। बीज कई आकारों में आते हैं। नारियल जैसे कुछ बीज बहुत बड़े होते हैं। नारियल आपके सिर जितना बड़ा हो सकता है, उसका वज़न बहुत अधिक हो सकता है। कुछ बीज बहुत छोटे होते हैं। एक स्ट्रॉबेरी में दर्जनों छोटे काले बीज होते हैं। किसी ऑर्किड फूल के बीज और भी छोटे होते हैं। एक चम्मच में लाखों ऑर्किड बीज समा सकते हैं। बीज गोल या नुकीले, चिकने या खुरदरे, घुमावदार या सीधे हो सकते हैं। और बीज कई अलग अलग रंगों में आते हैं, लाल, बैंगनी, सफ़ेद, नारंगी, काले। कुछ पर धारियां या धब्बे भी होते हैं। सभी बीज अलग अलग दिखते हैं, फिर भी वे सभी एक तरह से एक जैसे होते हैं। प्रत्येक बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है। कुछ बीजों में छोटे पौधे को देखना आसान होता है, उदाहरण के लिए राजमा के बीज में, और प्रत्येक राजमा के अंदर एक छोटा पौधा होता है। इसे स्वयं करें। क्या आप छोटे पौधे को ढूंढ सकते हैं? कुछ सूखी राजमा को रात भर पानी में भिगोएं, उन्हें पानी से बाहर निकालें। अपनी उंगलियों से उनके बाहरी आवरण को हटाएं, फिर राजमा को खोलें, अंदर देखें। क्या आपको छोटे पौधे दिखाई दिए? सूखे बीज नहीं उगते, लेकिन जब वे गीले होते हैं तो बीज फट जाते हैं, फिर उनमें से छोटे पौधे उगने लगते हैं। प्रत्येक पौधे में से एक हरा अंकुर निकलता है। खुद करें। बीजों को पानी की ज़रूरत होती है। 6 राजमा, 2 पेपर नैपकिन और 2 तश्तरियाँ लें। प्रत्येक पेपर नैपकिन को आधा मोड़ें, दोबारा फिर से आधे में मोड़ें। प्रत्येक तश्तरी पर एक मुड़ा हुआ नैपकिन रखें। एक तश्तरी में इतना पानी डालें कि पूरा नैपकिन गीला हो जाए। उस गीले नैपकिन पर 3 राजमा के बीज रखें। दूसरी तश्तरी में 3 राजमा बीन्स सूखे नैपकिन पर रखें। इस तश्तरी को पहले वाले के बगल में रखें। कुछ दिनों में आपको गीली तश्तरी में अंकुर दिखाई देंगे। सूखी तश्तरी में कोई अंकुर नहीं आएगा। बीज पानी के बिना नहीं उग सकते, लेकिन बीजों को गर्म भी होना चाहिए। जब बीज गर्म होते हैं तो उनमें से छोटे पौधे उगने लगते हैं। इसे स्वयं करें। बीजों को गर्मी की आवश्यकता होती है। 6 राजमा बीन्स लें। 2 पेपर कप को मिट्टी से लगभग पूरा भरें। प्रत्येक कप में 3 बीज डालें। उन्हें तब तक नीचे दबाएं जब तक मिट्टी आपके अंगूठे के पहले जोड़ को न ढक ले। बीजों के ऊपर मिट्टी फैलाएं। प्रत्येक कप में इतना पानी डालें कि ऊपर एक छोटा सा गड्ढा बन जाए। एक कप को गर्म स्थान पर रखें, दूसरे को रेफ्रिजरेटर में रखें। मिट्टी को नम रखने के लिए हर दिन प्रत्येक कप में एक चम्मच पानी डालें। कुछ दिनों में आपको गर्म कप में छोटे छोटे अंकुर दिखाई देंगे, ठंडे कप में कोई अंकुर नहीं होगा। बीजों को उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और उन्हें गर्म होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ और भी चाहिए। बीजों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश बीजों में छोटे पौधे के लिए भोजन होता है। राजमा बीन्स में भोजन बीज के दोनों हिस्सों में होता है। छोटा पौधा बढ़ने के लिए उस भोजन का उपयोग करता है, लेकिन जल्द ही सारा भोजन खत्म हो जाता है। पौधे को फिर और भोजन कैसे मिलता है? पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अधिकांश पौधों को मिट्टी में उगना चाहिए। खुद करें। पौधों को मिट्टी की आवश्यकता होती है। 2 पेपर कप और 6 राजमा बीन्स लें। 1 कप को मिट्टी से लगभग पूरा भरें। ऊपर एक छोटा सा गड्ढा बनाएं और पर्याप्त पानी डालें। 2 कप में एक गीला पेपर नैपकिन भरें। 3 राजमा बीन्स को मिट्टी में दबाएं। बीजों को तब तक नीचे दबाएं जब तक मिट्टी आपके अंगूठे के पहले जोड़ को न ढक ले। गीले नैपकिन में 3 राजमा बीन्स को समान दूरी पर दबाएं। दोनों कपों को धूप वाली जगह पर रखें। हर दिन दोनों कपों में 1 चम्मच पानी डालें। कुछ दिनों में आपको दोनों कपों में अंकुर दिखाई देंगे। कपों को धूप वाली जगह पर छोड़ दें। मिट्टी और नैपकिन में पानी डालते रहें। लगभग 1 हफ्ते बाद मिट्टी में अंकुर अभी भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन गीले नैपकिन में अंकुर झुकने लगे होंगे क्योंकि उन्होंने बीज में मौजूद सारा भोजन इस्तेमाल कर लिया है। मिट्टी पौधों को वह पानी और भोजन देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। बढ़ते रहने के लिए पौधों को गर्मी, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी में उगने वाले ज़्यादातर पौधों में जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। जड़ें हमेशा नीचे की ओर होती हैं, तना और पत्तियां हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती हैं। वे सूरज की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। पौधे ऊपर की ओर मुँह करके खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसे स्वयं करें। पौधों को धूप की आवश्यकता होती है। 2 पेपर कप और 6 राजमा बीन्स लें। दोनों कपों को लगभग ऊपर तक मिट्टी से भरें। प्रत्येक कप में 3 बीज डालें। उन्हें तब तक दबाएं जब तक मिट्टी आपके अंगूठे के पहले जोड़ को न ढक ले। प्रत्येक कप में इतना पानी डालें कि ऊपर एक छोटा सा गड्ढा बन जाए। 1 कप को किसी चमकीली धूप वाली खिड़की पर रखें, दूसरे को किसी अंधेरी कोठरी में रखें। हर दिन प्रत्येक कप में 1 चम्मच पानी डालें। कुछ दिनों में आपको दोनों कपों में अंकुर दिखाई देंगे। कपों को जहां हैं वहीं रहने दें। पौधों को पानी देना जारी रखें। कुछ और दिनों में धूप में पौधे बड़े और मज़बूत हो जाएंगे, लेकिन काली कोठरी में पौधे बढ़ना बंद कर देंगे और मर जाएंगे। पौधों को धूप की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बिना पत्तियां पौधे के लिए भोजन नहीं बना सकती। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करने के लिए तना और पत्तियां ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसी समय जड़ें मिट्टी से पानी और भोजन प्राप्त करने के लिए नीचे की ओर धकेली जाती हैं। लेकिन अगर आपने बीज को उल्टा बो दिया तो क्या होगा? इसे स्वयं करें। क्या जड़ें ऊपर की ओर बढ़ सकती हैं? क्या तना नीचे की ओर बढ़ सकता है? एक कागज़ का नैपकिन लें, इसे आधा मोड़ें, फिर इसे उसी तरह से फिर आधे में मोड़ें। नैपकिन को गीला करें और इसे एक रिंग में बनाएं। गीले नैपकिन के रिंग को एक चौड़े छोटे पीने के ग्लास में रखें। नैपकिन को ग्लास के किनारों पर दबाएं। 8 राजमा बीन्स लें। बीन्स को नैपकिन और ग्लास के बीच में रखें। राजमा बीन्स को सभी अलग अलग दिशाओं में रखें। ग्लास को गर्म जगह पर रखें। नैपकिन को नम रखने के लिए हर दिन ग्लास के नीचे एक बड़ा चम्मच पानी डालें। जल्द ही आप बीन्स से तने और जड़ें निकलते हुए देखेंगे। जड़ें किस तरफ बढ़ती हैं, तने किस तरफ बढ़ते हैं? जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं। वे पौधों को ज़मीन में दबाए रखती हैं। जड़ें ज़्यादातर एक ही जगह पर रहती हैं, फिर भी बीज अपने पौधों से बहुत दूर तक फैल सकते हैं। बीज कैसे यात्रा करते हैं? बीज अलग अलग तरीकों से यात्रा करते हैं। जब पैंसी के फूल खिलते हैं तो उनके बीज हवा में उड़ जाते हैं। हवा मेपल और ऐश के पेड़ों के बीजों को दूर दूर तक उड़ा ले जाती है। पक्षी भी बीजों को दूर दूर तक बिखेरते हैं। फिंच और गौरैये बीजों के सख्त खोल को तोड़ते हैं। फिर जब बीज धरती पर गिरते हैं तब उनमें से नए पौधे उगते हैं। गिलहरी जैसे जानवर भी बीज फैलाने का अच्छा काम करते हैं। अक्सर वे मिट्टी में छेद खोदते हैं और वहाँ बीजों को छिपाते हैं, लेकिन कभी कभी वे भूल जाते हैं कि उन्होंने बीज कहाँ दबाए हैं और फिर वे बीज ज़मीन में ही रह जाते हैं। नारियल के पेड़ अक्सर समुद्र के पास उगते हैं। नारियल नीचे गिरते हैं, कुछ समुद्र में गिर जाते हैं और बह जाते हैं। वे दूसरे किनारे पर बहकर जा सकते हैं और रेत में दब सकते हैं। क्या आपने कभी किसी फल को खाने के बाद उसके बीज ज़मीन पर फेंके हैं? क्या आपने कभी सिंहपर्णी डैंडीलियॉन के पौधे की सफ़ेद गेंद पर फूंक मारी है? क्या आपने कभी अपने कपड़ों से कांटे निकालकर नीचे फेंके हैं? शायद इनमें से कुछ बीज पौधे बन जाएं। आपने भी बीजों को इधर उधर ले जाने में मदद की होगी। कोई भी बीज पर्याप्त पानी, गर्मी, अच्छी मिट्टी और धूप मिलने पर एक नए पौधे में बदल सकता है। कभी कभी पौधा तुरंत ही बढ़ना शुरू हो जाता है, कभी कभी उसे शुरू होने में लंबा समय लगता है। एक बार जब वो बढ़ना शुरू होता है तो पौधा अपनी जड़ें नीचे भेजता है। वो अपने तने और पत्तियों को ऊपर धकेलता है। जल्द ही नया पौधा उस पौधे जैसा दिखने लगता है जिससे बीज आया था। समय के साथ पौधे अपने बीज बनाना शुरू कर देते हैं। बीज यात्रा करते हैं या मिट्टी में रोपे जाते हैं और इस प्रकार पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। बहुत से बीज नए पौधे बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीज ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग उन्हें भोजन के रूप में खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग किसी भी दूसरे तरह के भोजन की तुलना में बीज ज़्यादा खाते हैं? अमेरिकी लोग गेहूं से बनी ब्रेड और मैकरोनी पसंद करते हैं। चीन और जापान में लोग नूडल्स और चावल से बने दूसरे खाद्य पदार्थ खाते हैं। मेक्सिको और कई दूसरे देशों में मकई सबसे पसंदीदा भोजन है। गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी बीज हैं। ग्रैनोला एक स्वादिष्ट व्यंजन है जो अलग अलग बीजों से बनता है। बहुत से लोग नाश्ते में या स्नैक टाइम पर ग्रैनोला खाते हैं। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसे खुद बनाएं। कुछ ग्रैनोला ऐसे बनाएं: 1 कप बिना पका हुआ ओट्स, 1/2 कप कटे हुए मेवे, 1/2 कप तिल, 1/2 कप सूरजमुखी के बीज, 1/2 कप कटा हुआ नारियल, 1/2 कप गेहूं के बीज, 1/4 कप गुड़, 1/4 चम्मच नमक लें। ओट्स और नट्स को एक बड़े भारी कढ़ाई में रखें। कढ़ाई को स्टोव पर रखें। किसी वयस्क से कहें कि वह आंच को मध्यम धीमा कर दे। टाइमर को 5 मिनट के लिए सेट करें। ओट्स और नट्स को सावधानी से हिलाएं। 5 मिनट के बाद तिल, सूरजमुखी के बीज, नारियल और गेहूं के बीज डालें। टाइमर को 10 मिनट के लिए सेट करें। हिलाएं। 10 मिनट के बाद गुड़ और नमक डालें। टाइमर सेट करें और 3 मिनट के लिए हिलाएं। आंच से उतारें। इसे ठंडा होने दें। जब आप ग्रैनोला खाएं तो उसमें मौजूद सभी अलग अलग बीजों के बारे में सोचें और याद रखें कि बीज बढ़ते पौधों से आते हैं। सभी बीजों में छोटे पौधे होते हैं। कई बीज नए पौधों में विकसित होते हैं, लेकिन दुनिया भर में अरबों लोगों को खिलाने के लिए इससे भी अधिक ज़्यादा बीजों का इस्तेमाल किया जाता है।